Torna a la vostra sintonia aquest programa. Tornem a estar al vostre costat, minut a minut i segon a segon, amb tota la música d'una generació. Us ho hem dit al llarg de molt de temps, la Factoria dels 80 pretén ser un recull de la música d'aquells anys, però també amb aproximacions als anys 70 i als anys 90, i deixant-nos caure en la màgia de molta i molta música. Durant aquesta estona rebeu la salutació més cordial a càrrec de Rafael Corbí, la música de tota una gent, la vostra, la nostra, és la Factoria dels 80, amb gent com Moments and Whatnots, amb girls i bona música. Sigueu benvinguts i benvingudes. Una extraordinària artista que ens acompanyava també amb el començament del nostre espai, combinant música ballable amb música més lenta, i de fet els lents són els que també ens agradaven més, i com hem dit, combinant músiques que, tot i no ser pràcticament dels 80, també ens combinen diferents generacions de música, perquè això és el bon ritme de la factoria dels 80, The 80's Factory, en cançons com aquest Nothing Compares to You de Sinéad O'Connor, o per exemple aquest tema de Subway amb la companyia de 702 i de Little Game We Play. És un dels èxits del 1995. Girl, I hope you to stay, so we can play this little game we play. You go hide and I will sleep. Let me be the one to make you. Thinking about you every day. Got me feeling kinda freaky. Girl, why you wanna leave me that way? Boy, I don't wanna leave you, so I'll stay for a little while. But we play by my rules, 'cause me and this little game we play. You go high and I will seek. Let me be the one to make you. Can't play this little La factoria dels 80 amb Alan Ross. Aquest és un àlies italià de l'Italo Disco, aquell món de la música ballable tan excepcional de Massimo Repetto, amb la producció d'Alessandro Zandi i Stefano Cundari, amb els seus senzills com aquest Valentino, Mon Amour. We'll be right back. Magnífic quintet amb la seva música del Rhythm and Blues, The Whispers, es va formar l'any 1964 a Los Angeles, a Califòrnia. Al voltant dels bessons Walter i Wallace Scott hi van debutar amb el llançament el 1995 de I Was Born When You Kissed Me. Grans èxits d'aquella formació van ser temes com The Time Has Come del 1969, Seems Like I Got To Do Wrong del 1970, però després, durant anys, van seguir disfrutant de molts altres èxits, com aquesta cançó que estem escoltant del 1980, And The Beat Goes On. Una excel·lent peça que escoltem a la factoria dels 80 i que continuem escoltant abans de passar a Gary Glitcher en la part 1 i 2 del seu Rock and Roll. Gary Glitcher amb aquest rock and roll. Ara hem passat ja cap a la música del 1990, la factoria dels 80, mira per on. Jumi va ser un èxit d'aleshores del grup de components de Philadelphia, associat a principi dels 90. Bill Bell Big Doof, amb Ricky Bell, amb Michael Bivins i Ronnie DeVoe, formaven els Bell Biv DeVoe. Do you think you can? Me pretty baby, touch me all over, girl, what makes you think you can do with me? And leave on your shoes. Would you mind if I looked at you for a moment before I make sweet love? Backstage, underage, adolescent, how you doing? Fine, she replied. I sighed, I like to do the wild thing. Action took place, hey, kinda wet. Come on. Don't forget the J, the yeah. M, the M, the Y, yo. I need a body bag. Time was 6 o'clock on the swatch watch. No time to chill, got a date. Can't be late, hey. The girl is gonna do me. Move to the jacuzzi. Move that booty. Smack it up, flip it, rub it down. Oh no! Yeah! Oh, baby, I like it just like that. I love the way you do it to me, baby. A little bit closer. You can do me in the morning. You can do me in the night. You can do me when you wanna do me more. I love the way you touch me when you touch my body all over me. Kiss you from head to toe, make you sweat. Yeah, we gon' turn up the heat all the way. 95 a.m. and just sing with me. That's the way I like to do it. Rub you all over with some hot oil. You just watch your body. I just wanna lay your beautiful body down by the fire, please, baby. Just watch your body shine. 1996, 6 anys després, em veia la llum aquest senzill de la formació Pearl Jam. Es deia Long Road. Not like something's missing. Can I say? Estàs escoltant La Factoria dels 80 amb Rafael Corbí i Etis Factory en Picades d'Ullet, com acabem d'escoltar amb els anys 90 i amb aquesta magnífica peça que ens portaven els Pearl Jam i amb Long Road. Ara mateix marxem cap a escoltar una cançó del 1994 a través de l'àlbum The Very Best of Pat Benatar. Patricia May Andrzejewski, nascuda a Brooklyn, a Nova York, el 1953, amb la cançó anomenada We Belong. Better. try to dream. Clear your mind and do your best to try and wash the palate clean. We can't begin to know it, how much we really care. I hear your voice inside me, I see your face everywhere. Still you say we belong to the light, we belong to the Father. We belong to the sound of the world before falling under. Whatever we deny or embrace, for worse or for better, we belong together. Disco Music, a la factoria dels 80, ara és Mr. Me amb I Go Down, Sa, Sa, Sa, un projecte italo-disco produït per Claudio Cataceta, amb en Bob One, Marco Giglioli, en Gianni Salvatori, Gino Caria i Sandro Oliva, que va ser el senzill que van editar. Anirem al final d'aquest segment de la factoria dels 80. N'hi ha molts més pel camí, veritat? Per tant, la música que ens poden portar Mr. Me and I Go Down o aquest tema de Paul Davis, que escoltem també a través de la nostra sintonia amb Love Affair. El tancarem amb Peter Cetera i Amy Grant amb el tema Next Time I Fall in Love. La factoria dels 80, amb Rafael Corbí. How it leads me back again to heart.